Cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 stycznia, minęła 13. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. PKW ponownie zajmuje się sprawą dotacji dla Prawa i Sprawiedliwości. Marznące opady wciąż groźne na południu, są ostrzeżenia IMGW. Alarm przeciwlotniczy w Kijowie, zawyły syreny. Minister finansów powinien wypłacić dotacje dla Prawa i Sprawiedliwości, uważa przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Obradująca PKW ma przygotować odpowiedź na list ministra finansów, w którym ten domaga się wykładni uchwały nakazującej wypłatę pieniędzy dla PiS-u. W tej kwestii rola ministerstwa jest jedynie techniczna i powinna być podporządkowana decyzji PKW, mówi Sylwester Marciniak. Niezależnie czy to się nam podoba, czy nie, jest orzeczenie Sądu Najwyższego. Członek komisji Ryszard Kalisz jest przeciwny wypłacie pieniędzy dla PiS-u. W jego opinii orzeczenie Izby Sądu Najwyższego, która przyjęła skargę partii w tej sprawie, nie istnieje. Jeżeli już wchodzimy w tę uchwałę głęboko, to nie powinno się płacić, bo nie istnieje taki organ jak Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. I to orzeczenie, które stało się podstawą tej uchwały, nie było orzeczeniem Sądu Najwyższego i nie było orzeczeniem pochodzącym od sędziów. Pod koniec grudnia komisja przyjęła uchwałę, w której zatwierdziła sprawozdanie finansowe Komitetu Prawa i Sprawiedliwości. W dokumencie zapisała jednak, że nie rozstrzyga, czy Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, która się w tej sprawie wypowiedziała, jest sądem, czy też nie. Do 5 lat więzienia grozi młodej kobiecie, która zostawiła swoje 11-miesięczne dziecko w samochodzie i poszła na zakupy. Do zdarzenia doszło w Kwidzynie na Pomorzu. Niemowlę spędziło w zamkniętym aucie zaparkowanym przed galerią handlową około 40 minut. Interweniowali policjanci, którzy wybili szyby w samochodzie i wydostali dziewczynkę na zewnątrz. Matka prawdopodobnie usłyszy zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia swojego dziecka. Na południu Polski wciąż obowiązują ostrzeżenia przed marznącymi opadami. Chodzi o południowe powiaty Małopolski i Podkarpacia. Tam drogi i chodniki mogą być śliskie do wieczora, ostrzegł rzecznik Instytutu Meteorologii. Słabe marznące opady mogą pojawiać się także w nocy. W Kijowie słychać było odgłos wybuchu. W mieście uruchomiono syreny informujące o alarmie przeciwlotniczym. Lokalne władze przekazały, że powodem był atak rosyjskich dronów. Nikt nie został ranny. Uszkodzony został samochód, w który uderzył upadający odłamek. W stolicy Ukrainy jest dziś premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo chmur, miejscami deszcz lub mrzawka. Na południowych krańcach wciąż możliwa gołoleć, a miejscami mgły. Na termometrach od minus 2 stopni w kotlinach górskich do plus 3 nad samym morzem, w centrum 2 stopnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 3 minuty po 13. Tu Myśliwiecka 357. Jack! pary matury. Funny Little Frog, Belle and Sebastian, na początek drugiej odsłony audycji Tu Myśliwiecka 357. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko, Mariusz Owczarek z Państwem do 14. No i także z Państwa udziałem telefonicznym, mam nadzieję. 22 i 7 trójek pod tym numerem telefonu. Michalina Bieńko czeka na Państwa zgłoszenia i propozycje tych piosenek, które dobrze nam zabrzmią na antenie trójki. Otwiera Himalaje. To jedna z nowych piosenek Meli i Koteluk, tych, które zapowiadają płytę Harmonia. Album ma się ukazać w marcu tego roku. Są już pierwsze daty koncertów. 13 marca Katowice, 14 Kraków, 20 marca Warszawa, 27 marca Gdańsk. No i także już pierwsza data kwietniowa, 24 kwietnia. Wrocław. To trasa Harmonia 2025. Trasa promująca nowy album Meli Koteluk. W audycji Tu Myśliwiecka 357 robimy sobie jeszcze jedną dziś wycieczkę do Australii. We're on the borderline, caught between the tides of fate. Kevin Parker, jego Tame Impala Borderline w audycji Tu Myśliwiecka 357. Państwo reagują żywo na to, co się dzieje na antenie Trójki, co nas bardzo cieszy. Najlepszym dowodem na potwierdzenie mych słów jest ten telefon 22,7 trójek. Witam, tu Edyta. Dzisiaj proponuję wszystkim słuchaczom mocny wokal polskiej muzyki rozrywkowej Beaty Kozidrak z zespołem Bajm, w nieco może rzadziej pojawiającym się w radiu utworze Małpa i ja, gdzie ten wokal i zdolności interpretacyjne można świetnie zauważyć. Pozdrawiam wszystkich, całą trójkę i życzę wybrnięcia z nieszczęścia związanego z awarią systemu i pragnę również wyrazić swój stanowczy sprzeciw do kwestii kastracji mężczyzn. Panowie, brońcie się! Miałeś rację, nigdy tak nie było dobrze jak teraz. Piję kawę, więc właściwie mi do szczęścia nie trzeba. Jestem Bóg wie kim, albo nikim bez żadnego wyrazu. Mówię, będzie tak, jakbym dzień kolejny znał. Moja małpa wie, jak naprawdę ze mną jest. Patrzy w oczy tak, jakby znała mnie od lat. Kiedy jest mi źle, opowiada różne dziwne historie. Moja małpa wie, wie dokładnie jak to jest. Kiedy nie wiem już, co mam robić, dokąd iść. Wtedy mówi, hej, weź się w garść i zacznij wszystko od nowa. Miałeś rację, zachowuję się jak trochę stuknięta. Przez ten długi czas mylą mi się dni powszedni i święta. Piję kawę i czytam list od swoich wiernych przyjaciół. Lecz nie wierzę im, ani tobie wierzę tylko. Thank you.

Clara Mary Alice Thompson, znana jako CMAT. Oh, shoot. To jedna z piosenek w dzisiejszym naszym spotkaniu w audycji Tu, Myśliwiecka 357. 26 minut po 13. Kolejna nowość z krajowego podwórka za chwilę. Leski, pamiętają Państwo takiego artystę? Na pewno Państwo pamiętają. Pętla to jest nowa piosenka zapowiadająca, mam nadzieję, wkrótce już nowy album Leskiego. Znów mam przed sobą bieg. Zrób to dziś, jak Usain Bolt. Przebij sufit, wyżej wejdź. Dudni mi w głowie jakiś głos. Jutro wezmę cię na film. Ale dziś już muszę iść, wspinać się na kolejny szczyt. Zrób coś ze sobą, zajmij się czymś. Dziś, dziś nie mogę być wolny. Pierwszy krok do mety sprint, czyli na start. Jutro ja poczytam ci, ale dziś, dziś już muszę iść, żebyś był, był kiedyś był kimś. Zrób coś ze sobą, czymś. Jutro ty, ty wchodzisz na szczyt. Autopromocja. Jeszcze więcej listy w piątek. Notowanie najpopularniejszych piosenek według słuchaczek i słuchaczy Trójki. Do tego nowości i niespodzianki, czyli pierwsza Trójka Lista Przebojów. A po niej subiektywnie nieobiektywna Lista Osobista. Dzień Listy w Trójce to piątek. Każdy piątek od 19 do północy. Zapraszają Michał Grabkowski i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż, finał. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7 Pro Animal. Trzy tryby pracy. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1349. Teraz za 1249 zł. Dodatkowo aż 30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Stop! Cholesterol. Z Optimal Cardio do smarowania wystarczą tylko 3 kroki, by go obniżyć. Krok pierwszy. Polegaj na badaniach. Sterole roślinne zawarte w Optimie Cardio blokują zły cholesterol. Krok drugi. Skorzystaj z rad dietetyków i lekarzy. Jako część zdrowej diety sterole to najskuteczniejszy naturalny sposób na obniżenie cholesterolu. Krok trzeci. Jedz ze smakiem. Optima Cardio. 3 kroki do niższego cholesterolu. Jak niespodzianka na Dzień Babci, to Allegro. Znajdź idealny prezent, na przykład kawę ziarnistą Chibo Cafe Crema, 2-kilogramowe opakowania za 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 102,99. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Marian? Hmm? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka? No, sam zobacz. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład zmywarka Mika. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 939,99. Z kodem rabatowym taniej o 360 zł. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. Oj, oj, oj, już za 28 minut 14. Mówię o muzyce. We wtorek odbyła się 32. gala wręczenia nagród paszportów polityki. Jury znominowanych artystów i twórców wyłoniło laureatów w 7 kategoriach. 2 z kategorii to muzyka, a zatem w dzisiejszym odcinku cyklu Gosi Jakubowskiej krótkie przypomnienie z tego wieczoru i rozmowy z laureatami w kategorii muzyka poważna i muzyka popularna. Jest to, mam wrażenie, dopiero początek twojej artystycznej przygody, a jest przypieczętowana naprawdę poważnym stemplem. Tak, ja dopiero miałam swój debiut sceniczny w operze 6 lat temu, także takie były moje początki, a naprawdę od ostatnich 2 lat bardzo dużo się zaczęło dziać. Jestem z tego faktu bardzo zadowolona i mam nadzieję, że to będzie dla mnie tylko kolejna motywacja do tego, żeby działać dalej, jak najlepiej potrafię. Możesz nieco więcej powiedzieć na temat współnominowanych też? Co poczułaś, jak zobaczyłaś te inne nazwiska albo wśród tych nazwisk? Czy to było dla ciebie takie, o wow, to naprawdę jest ten moment, czy jednak było, wygram to? Każda nasza droga jest zupełnie inna. Tak jak oglądałam tutaj też chłopaków wizytówki, jest to naprawdę imponujące, czym każdy z nich się zajmuje. Też gratuluję bardzo, bo to też nawet w gronie znaleźć nominowanych osób do paszportu polityki, dla mnie było to naprawdę ogromne też przeżycie. A już sama wygrana, myślę, że jest tylko takim przypieczętowaniem tego, ale naprawdę jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Czy jest jakiś taki złoty przepis na to, jak się przebijać w tym dosyć specyficznym gronie i jak osiągnąć te wszystkie swoje zamierzone cele? Ja mam swoich kilka takich punktów, ale myślę, że najważniejsze jest na pewno to ciężka praca i taka rutyna w tym rozwijaniu się. Myślę też, że bardzo duży wpływ ma to, jakich ludzi spotykamy na swojej drodze, ale myślę też, że bycie dobrym człowiekiem i po prostu potrafienie współdziałać z ludźmi czy w teatrze, czy po prostu ludzi, których spotykamy, żeby być po prostu miłym i dobrym. Także myślę, że to jest taki mój przepis. Jakieś marzenie się spełniło teraz? Myślę, że tak. Cały czas marzenia moje się spełniają. Ostatnimi czasy coraz częściej i coraz większe, więc jestem naprawdę bardzo szczęśliwa. Laureatem w kategorii muzyka popularna, paszport w polityki, za odwagę w przekraczaniu granic muzycznych gatunków, za ciekawość w zgłębianiu różnych obszarów twórczej aktywności, od komponowania i wykonywania utworów jazzowych po produkcję nagrań raperów. Kuba Więcek. Gratulujemy całą tutaj redakcją muzyczną paszportu polityki. Zaskoczenie? No na pewno zaskoczenie. Była bardzo wyrównana konkurencja. Ja się najmniej czuję muzyką popularną wśród całej nominowanej puli, no ale nie wiem, bardzo się cieszę z tej nagrody. nagrody. Tak, ale wiesz, tak sobie teraz pomyślałam o tej nagrodzie, że tak na dobrą sprawę ty jednoczysz tą scenę popularną poprzez swoje projekty Hoshi między innymi. To był strzał w dziesiątkę, bo pokazałeś, że osoba, która pochodzi ze środowiska jazzowego, może jednoczyć międzygatunkowo. I myślę, że to między innymi przyczyniło się raz do paszportu, ale też i podbiło tą odwagę, za którą też zostałeś zresztą nagrodzony. Tak, no już od paru lat staram się w ten świat muzyki popularnej wchodzić, no bo jestem producentem dla wielu wokalistek, raperów, wokalistów i w pewnym momencie było to dla mnie naturalne, żeby to do muzyki jazzowej wszystko przenieść. No i właśnie stąd ten projekt Hoshi, potem Hoshi Sessions. Nie wiem, jest to jakaś taka misja, którą czuję i to jest coś, co w danym momencie sprawia mi największą przyjemność w muzyce. Jak traktujesz tę nagrodę? Czym ona dla ciebie teraz się stała? Czym ona dla ciebie jest? No ona zawsze była dla mnie jakąś taką najbardziej prestiżową nagrodą, no bo rzeczywiście jest tutaj jakby tylko jedna taka kategoria z muzyki popularnej, nie jak we Fryderykach, że jest tam załóżmy 30 nagród, tylko jedna, więc jakby no jest to coś naprawdę niezwykłego. No i też wiele bardzo ważnych dla mnie osób tą nagrodę wcześniej otrzymało, także cieszę się, że mogę dołączyć do grona. Myślę, że nagroda nie ma za bardzo wpływu na drogę, którą obieram, czy będę obierał. Na pewno takim dużym wydarzeniem, które się wydarza za miesiąc, jest koncert w Nospr w Katowicach, w którym właśnie wspólnie też z Kasią Lins i Darią ze Śląska będziemy grać. Poza nimi będą jeszcze The Dumplings, Hubert, Shafter i Kukon. I to właśnie jest ten projekt Hoshi Sessions, który od roku jest organizowany na YouTubie, gdzie wspólnie wykonujemy z zespołem Hoshi nowe wersje z tymi wszystkimi wokalistami i raperami. Laureatką paszportu polityki w kategorii muzyka poważna Gabrielą Legun oraz laureatem paszportu polityki w kategorii muzyka popularna Kubą Więckiem rozmawiała Gosia Jakubowska. Cykl Mówię o muzyce u nas już za tydzień około 13:30. Państwo dzisiaj bardzo ciepło i często odzywają się do nas w sprawie tego, co się dzieje na antenie Trójki, co nas bardzo cieszy. 22,7. Chciałem tak może szorstko powiedzieć, że nigdy nie przepadałem za panią Beatą Kozidrak. Mówię oczywiście w kontekście wokalnym, bo prywatnie jej nie znam, ale przed chwilą puściliście taki numer, że jako 40-letni młodzieniec muszę się przyznać, że to trochę moje zaniedbanie, bo nie miałem pojęcia, że ona śpiewa takie fajne numery, także obiecuję się poprawić i zapoznać z jej twórczością i oczywiście również życzę jej szybkiego powrotu do zdrowia i nagrania jeszcze wielu płyt. Pozdrawiam serdecznie. Dziękujemy bardzo. 22,7. A ten numer, o którym mówił słuchacz, to piosenka Małpa i ja, przypomnę, z płyty Martwa Woda z 1985 roku. Płyty zespołu Bajm. Pierwsza krew, to wszystko będzie przekwitłe. Z gigantów śmiech, woli za drzew, to wszystko będzie jak zwykłe. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy. Przez szybkę, a w niedzielę targ, w sobotę ranna za Times, płyty wrzucone na Discman, a w zimie na śnieg i czapka na łeb, bo inaczej nie wyjdziesz, a na wiosnę Wiśle w ciągłej przyrodzie z uściskiem. A gdybyś wrócić chciał. Tomasz Zieliński. Na co dzień jest komentatorem sportowym, ale pewnie niedługo będziemy mówili, że jest znanym artystą, a przy okazji czasami znajduje czas na to, aby komentować sport. Zieliński, piosenka zatytułowana Stań w audycji Tu, Myśliwiecka 357. 22 i 7 trójek, liczyłem na i taki telefon, no i znów się na słuchaczach trójki nie zawiodłem. Dzień dobry, Mariusz Zambierzy. Dzisiaj jest 66. rocznica urodzin Sade. W związku z tym mam taką prośbę o utwór Smooth Operator, jeżeli można. Jubilatka albo solenizantka, jak kto woli. Sade, Smooth, operator w audycji Tu, Myśliwiecka 357, dziś urodzinowo. Za 14 minut 14. Zapraszamy Państwa do słuchania trójki także dziś po 23. Ludzka sprawa. W dzisiejszej audycji Ludzka sprawa Sylwia Gregorczyk-Abram pozostaje, tak jak w poprzednim odcinku, w temacie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. To ważne dla Polski polityczno-kulturalne wydarzenie przedstawi z bliska osoba bezpośrednio zaangażowana w cały proces. Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Dziś będziemy kontynuować wątek prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, dlatego moje zaproszenie przyjęła pani minister Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, podsekretarzyni, trudne słowo, ale warto używać feminatywów, stanu w Ministerstwie do Spraw Unii Europejskiej. Uf, bardzo długi tytuł. Dzień dobry, dobry wieczór pani. Dobry wieczór pani minister. Wieczór. Bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj, rozmawiamy o tych ważnych sprawach dotyczących Unii, ale też będę panią pytać o to, czy Unia jest kobietą, bo ten wątek bardzo mnie interesuje. Kilka dni prezydencji już za nami. Zapytam, bo pytam też o to pana ministra Szłapkę, który był tutaj przed panią. Jakie to są emocje? O, to jest trudne pytanie, ale to jest taki moment, kiedy widzi się realizację tego wszystkiego, nad czym się pracowało przez ostatni rok. Ja zaczęłam pracę w kancelarii premiera 4 stycznia, czyli już mamy trochę ponad rok. I te plany, które na początku były na pustej kartce rysowane, bo z moim zespołem zaczęliśmy na przykład od podróży do krajów, gdzie wcześniej były prezydencje. Byliśmy w Hiszpanii, byliśmy w Szwecji, dopytywaliśmy o każdy szczegół i tak ta kartka z pomysłami. Na Węgrzech była część pracowników departamentu. Faktycznie to już nie były moje wizyty, ale w ogóle tradycją prezydencji i już zostawiając na boku politykę, czy tutaj kraje mają dobre relacje, czy nie, to faktycznie tradycją jest, że prezydencje się wspierają i uczą się od siebie wzajemnie. Tradycją są takie wizyty studyjne, czy tak zwane lessons learned, czyli wnioski wyciągnięte z prezydencji. Kiedy opowiadamy sobie, co wyszło, co nie wyszło, dajemy wskazówki, rady i bardzo dużo z tych wyjazdów wyciągnęliśmy. Chociaż muszę przyznać, że każdy z tych wyjazdów i w Szwecji, i w Hiszpanii zaczynał się od narysowania osi czasu, na której kreślono punkt 4 lata przed prezydencją trzeba, 3 lata przed prezydencją trzeba. Na co mój zespół robił wielkie oczy i mówił, ale my mamy 11 miesięcy. I faktycznie na początku to była ogromna walka z czasem, żeby wszystko zdążyć, no ale chyba się udało. Do wysłuchania audycji Ludzka Sprawa zapraszamy do Trójki dziś po 23. Summertime, and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Oh, Wygląda na to, że fani Lana Del Rey doczekają się nowej płyty w 2025 roku. No to się przekonamy, mam nadzieję, wkrótce. Niedawno się witaliśmy, kilka minut po 12, a tu czas się już żegnać w dzisiejszym wydaniu audycji tu Myśliwiecka 357. Ale zanim się pożegnamy, to zaproszę do słuchania trójki państwa także po 14. To będzie audycja Samograj Radosława Nałęcza. Po 15 w tonacji trójki Grzegorz Hoffman. Po 16 zapraszamy do trójki, o którym dziś opowiadała państwu już na antenie Ewa Lipowicz. Tę audycję poprowadzi Michał Matus. Od 19 do 20 rotacja, dziś Kuba Ambrożewski, o 20 Paulina Wilk w klubie trójki i od 21 do 23 Off Control Mateusza Tomaszuka. Po 23, to też o tym mówiliśmy, Ludzka Sprawa, Sylwia Gregorczyk-Abram. A to, co już słychać, to Killing Joke. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz, Michalina Bieńko i Mariusz Owczarek.